ماشانی دوستم قصدیم، خم کرماشانی دوستم قصدیم، خاطر خود بیم تقصیرم نیم، خاطر خود بیم تقصیرم نیم. آی لیلی لیلی لیلی بابا، آی لیلی لیلی لیلی بابا، برای دوری اگر دور بوچا بارم، برای دوری اگر دور بوچا بارم. شورا تو زارا چین من اشکم شورا.